Boca. Lelo na bimisi, oya mbako lela nalo yembo. Mansona sala kaba kundi mangaite. Ataba ye batona misolo lokolo nasis. Eske bale isaka mokili mokipa. Matongi na bino, benelo mola ngalo poso ya ndoto. Ameni sosa wapinga mwana na yo. Na zangi oyako konsolema. Jean-Pierre Pipinant.